déjà. ยิ่งบุญหนักยิ่งเจอผีผมไม่แน่ใจนะครับว่าคำนี้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่กับเรื่องนี้ครับเรื่องราวที่เธอไปปฏิบัติธรรมทำให้เธอนั้นมีบุญหนักและทำให้เธอเจอเรื่องราวแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรเราไปหาคำตอบกับเรื่องนี้พร้อมๆกันครับ เรื่องแรกของค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของคุณยุ้ยครับคุณยุ้ยอายุ34ปีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมานี่เองคุณยุ้ยให้ชื่อเรื่องว่าเพื่อนร่วมห้องครับสวัสดีครับคุณยุ้ย ค่ะสวัสดีค่ะ คุณยุ้ยได้ยินเสียงตั้นชัดเจนไหม ได้ยินชัดเจนมากเลยค่ะ โอเคตอนนี้คุณยุ้ยฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาค่ะ ที่อยุธยาสัญญาณการรับฟังนี่ผ่านจากทางไหนผ่านจากทางไหนครับเป็นแอปหรือเป็นวิทยุ ส่วนมากจะฟังวิทยุค่ะ วิทยุโอ้โหสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับ ชัดเจนดีค่ะแล้วก็จะฟังย้อนหลังด้วยเป็นหลักส่วนหลักๆเลยคือย้อนหลังไปไหนจะเปิดในรถตลอด โอ้โหน่ารักที่สุดฟังวิทยุนี่ผ่านคลื่นอะไรครับ อ๋อตัวนี้เป็นน้องมันเปิดที่ออฟฟิศอะค่ะ อ๋อน้องเปิดให้ฟังที่ออฟฟิศ ใช่ แสดงว่าตอนนี้อยู่กันหลายคนทำงานอยู่ อยู่คนเดียวค่ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงบางวันที่มีดึกก็จะฟังกันบางทีก็จะฟัง โอ้งั้นวันหลังฝากทักทายเพื่อนร่วมงานฝากทักทายน้องๆด้วยแล้วกันนะครับ ได้ค่ะ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเป็นยังไงครับ ค่ะขอเล่าย้อนกลับไป3ปีนะคะ ครับ ก็คือได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมวัดแห่งหนึ่ง ครับ นะคะไปกับแฟน2คนนะคะก็คือเขาจะแยกเป็นที่พักก็จะเป็นของผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วเนาะการปฏิบัติธรรมถือศีลแปดพอเสร็จทีนี้เข้าไปที่วัดเราก็ต้องไปรับศีลก่อนโดยการถือดอกบัวไปจะไม่บอกว่าวัดไหนนะคะจะเป็นที่จังหวัดลพบุรีนะคะก็คือถือดอกบัวเข้าไปเพื่อที่จะรับศีลแปดให้เราเนี่ยจิตใจบริสุทธิ์ก่อนที่จะมานุ่งขาวห่มขาวพอเสร็จแล้วเราก็รับศีลกันเสร็จก็เข้าเรือนนอนเรือนนอนของผู้หญิงก็อธิบายก่อนเรือนนอนเนี่ยจะเป็นเรือนนอนที่มีระเบียงเดินข้างหน้าข้างหลังจะชนกันมีทั้งหมด3ตึกในเรือนนอนก็จะนอนได้ห้องนึงอ่ะแค่3คนจะไม่มีหน้าต่างจะมีแค่มุ้งลวดปูแค่นั้นนะคะกลางคืนก็คือจะเปิดประตูนอนให้อากาศเข้าไปโดยผ่านมุ้งลวดแต่จะไม่มียุงคืนนั้นวันที่ไปนั้นนะคะก็คือเรือนนอนเต็มหมดทุกเรือนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดติดต่อกันจำไม่ได้ว่ามันเป็นวันอะไรนะคะแต่ว่ามีคนเข้าไปเยอะมากก็คือเรือนนอนจะว่างอยู่ห้องคือท้ายห้องเดียวแต่แม่ชีก็ถามว่าของผู้ชายอ่ะว่างเยอะแต่ของผู้หญิงอ่ะมันจะมีห้องพี่ว่างอยู่ข้างบนอ่ะห้องเดียว ครับ หนูจะอยู่กับแม่ชีหรือหนูจะไปอยู่พี่คนที่เขาอยู่ก่อนด้วยความที่เราก็กลัวจะไปทำอะไรให้แม่ชีเขาแบบปฏิบัติธรรมแล้วไม่สบายใจเสียงดังอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะไปนอนกับพี่คนที่เขาอยู่ก่อนพอเสร็จหนูก็เอาของขึ้นไปเก็บบนห้องนะคะ ครับ แต่ยังไม่ได้เจอพี่คนที่อยู่ก่อนจะเจอแค่เป็นเสื่อกับเครื่องใช้ของเขานิดๆหน่อยห้องที่นอนเนี่ยอธิบายก่อนว่ามันเป็นห้องเล็กๆค่ะเป็นห้องเล็กๆแค่ใช้นอนอย่างเดียวห้องน้ำรวมอยู่ข้างล่างและมีเตียงยื่นออกมาแค่นั้นค่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็มาปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายแล้วก็เย็นแล้วก็ขึ้นเรือนนอนหนูก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่เขาพี่เขาเป็นรักบอกลักษณะพี่เขาก่อนนะคะ ครับ พี่เขาจะเป็นผู้หญิงมีอายุประมาณ 40-50 ปีเป็นผิวสองสีเป็นคนผิวสองสีรวบผมตึงตลอดเวลาผมเขาจะยาวมากเป็นผมผิวจะ ก้านๆเหมือนชาวนาผิวจะ ก้านๆจะไม่พูดไม่ค่อยพูดถามคำตอบคำแต่ด้วยที่ว่าเราจะต้องนอนร่วมห้องกันหนูว่าจะเป็นคนชอบพูดชอบคุยหนูก็จะชวนเขาคุยว่าเฮ้ยพี่คะมาจากไหนหนูว่ามาจากอยุธยานะ คร ับพี่มาอยู่นานหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอะมาอยู่ได้เดือนนึงแล้วเขาอะไม่สามารถอยู่บ้านได้หนูก็งงทำไมถึงสามารถอยู่บ้านได้แล้วคนอะไรมาอยู่เป็นเดือนแล้วงานไม่ทำหรอแต่คิดในใจแล้วก็ถามว่าอ๋อพี่คงชอบทางนี้นะคะก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่เขาพูดห้วนๆนะคะแต่ว่ามัน เหมือนมีอารมณ์ ใช่เขาพูดเหมือน มีอารมณ์ ใช่ครับมีอารมณ์หนูก็เลยบอกว่า เอ้ยเราไปถามเขาเยอะหรือเปล่าเขาบอกว่าแล้วพอหนูหยุดถามเขาก็รีบตอบขึ้นมาเลยบอกว่าอยู่บ้านไม่ได้เพราะเนี่ยจะมีองค์มาลงนี่ต้องหนีมาอยู่วัดคำว่าองค์มาลงคือหนูไม่เข้าใจเลยคำว่าองค์มาลงของเขาคืออะไรหนูก็เลยมองพี่เขาคงจะเป็นคนที่แบบแปลกๆมั่งจิตไม่ปกติอันนี้เราก็มองเขาลุกละพอเขาพูดแปลกๆเขาก็บอกว่าเนี่ยสามีกับลูกก็อยู่ที่บ้านนะแต่ฉันได้อยู่บ้านกับเขาไม่ได้ฉันต้องหนีมาอยู่วัดฉันอยู่วัดแล้ววัดเล่าฉันก็อยู่ไม่ได้ฉันต้องมาอยู่ที่เนี่ยแต่พูดไม่เคยมองหน้าหนูเลยนะคะเขาก็ทำกิจกรรมแล้วก็มองข้างฝาไป คือจะพูดแต่ประเด็นเรื่องนี ้ใช่ค่ะจะ เจอกี่ครั้งก็จะพูดแต่แบบนี ้ใช่ค่ะจะสื่อให้รู้ว่าฉันอยู่ไม่ได้นะที่บ้านหนูก็เอาคือหนูก็จะเป็นแบบออกแนววัยรุ่นนะเออแล้วแต่ยังไงก็ ก็ฟังผ่านๆไป ใช่ค่ะก็ทำความรู้จักกันประมาณเบื้องต้นเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องในช่วงที่พักนอนพอเสร็จก็ลงไปทำวัดเย็นเสร็จที่ลานปฏิบัติหน้าเรือนอนของหนูจะติดกับลานปฏิบัติลานปฏิบัติขอบอกบรรยากาศนิดนึงค่ะลานปฏิบัติจะมีต้นโพต้นไทรลานจะเป็นดินทรายสะอาดปฏิบัติมีพระพุทธรูปตั้งนะคะ ครับ กลางคืนเนี่ยก็คือจะเงียบแต่ที่นี่จะเลี้ยงสุนัขไว้ประมาณ 5-6 ตัวจะไม่ได้เยอะไปกว่านี ้ครับ แต่ก็คือจะไม่ได้เห่าหอนอะไรเสียงดังมากมาย1คืนแรกผ่านไปทุกอย่างปกติทําวัดปกติอะไรปกติคืนที่2ก็ผ่านไปด้วยดีหนูก็คุยกับเขาเบื้องต้นประมาณนี้แค่ทําความรู้จักกันประมาณนี้พอคืนที่3มีพี่คนนึงที่เขามาบวชใหม่อ่ะค่ะ ครับ ก็คือเขามาจากในตัวจังหวัดลพบุรีแหละมาอีกตำบลนึงเขาบอกว่าเนี่ยหนูแม่ชีเขาเปิดประตูเข้ามาหนูกับพี่อีกคนที่อยู่ก่อนนะคะคือเดี๋ยวตั้งชื่อเป็นพี่ฝนละกันสมมติพี่คนที่อยู่ก่อนชื่อพี่ฝนละกันนะ ครับ สมมติมาจะได้ไม่งงเนาะ ครับ หนูกำลังทำกิจกรรมกับพี่ฝนเนี่ยพับผ้าพับอะไรหนูก็อาบน้ำมาเช็ดหัวเช็ดอะไรนะคะเพราะว่าเตรียมจะทำวัดเย็นไปในช่วงที่อากาศอบอ้าวเหมือนฝนมั่งร้อนมั่งเลยค่ะก็คืออยากอาบน้ำตอนไหนก็อาบได้เนี่ยหนูขับช่วงเย็นก่อนจะไปทำวัดเย็นหนูก็แปลกใจทำไมพี่คนนี้เข้ามาในห้องเขาบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะตั้งใจจะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ทีนี้ว่าติดว่าฝนมันตกพี่ก็เลยมาถึงเนี่ยตอนเย็นทีนี้หลวงพ่อท่านอ่ะก็จะไม่ให้พี่บวชนะบอกให้พี่อ่ะมาพรุ่งนี้เช้าได้ไหมโยมพี่ก็เลยบอกว่าไหนๆก็มาแล้วแล้วพี่ก็อยู่ไกลพี่ขอพักคืนนึงพรุ่งนี้ค่อยไปรับศีลหมายถึงต้องไปรับศีลก่อนต้องใส่ชุดขาวแต่พี่เขาขอมาพักก่อนแล้วพวกเนี้ยเขารับศีลก็คือตอนนี้พี่เขาไม่ได้ถือศีล8เหมือนพวกหนูละเขาก็คือมาพักพวกหนูก็พาไปทำกิจกรรมแต่เขาก็ไปทำกิจกรรมนะคะเขาก็ใส่กางเกงยีนเสื้อสีขาวทำกิจกรรมก็คุยแต่พี่คนนี้เขาเป็นคนคุยดีแต่เขาก็พยายามคุยกับพี่ฝนที่อยู่ก่อนพี่ฝนก็จะไม่คุยพยายามจะไม่โต้ตอบอะไรเหมือนไม่ชอบเลยอะไม่คุยกับคนนี ้ ทุกอย่างก็ผ่านไปทำวัดเย็นแล้วเสร็จตกมาคืนเนี่ยประเด็นมันอยู่คืนเนี่ยพี่ฝนเนี่ยจะนอนชิดฝาด้านใน ครับ พี่คนที่มาใหม่เนี่ยให้ชื่อว่าพี่ตาแล้วกันพี่ตาเนี่ยนั่งนอนตรงกลางแล้วหนูนอนที่ประตูเพราะหนูเป็นคนขี้ร้ อ นหนูก็จะเปิดประตูไว้แล้วก็ปิดประตูมุ้งลวดเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทเนาะแล้วก็มีพัดลมพิดานหมุนคืนนั้นมันจะเป็นคืนที่มันน่าจะโดนอะไรมากๆเลยอะพี่บรรยากาศ บรรยากาศมันให้ ใช่พี่บรรยากาศเหมือนในหนังผีที่เราดูกันมาเลยอ่ะ ครับ คือนั้นที่ฝนทั้งลมแต่ฝนน่ะจะไม่เยอะแต่ลมจะแรงมากแล้วพี่นึกบรรยากาศนะกิ่งไทรลากไทรจะพิ้วไปแล้วหนูมองไปความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้เป็นคนกลัวผีแต่เชื่อแต่ว่าไม่ได้กลัวจนแบบโอ้ฉันทำอะไรไม่ได้ก็มองคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขามาให้เราเห็นยังไม่ได้สนใจบรรยากาศในห้องนะคะมองไปถ้าเขามาให้เราเห็นเนี่ยเราต้องทำบุญให้เขาเนี่ยเหมือนที่เพื่อนเราเคยเจออะไรแล้วก็พูดไปคิดต่างๆนะไปแล้วก็บรรยากาศแล้วก็คือหมาหอนขึ้นมาหลังจากที่เสร็จหมาหอนรับขึ้นมาหนูก็แบบจะปิดประตูก็อึดอัดเหลือเกิน3คนจะเปิดประตูก็ยังไงอยู่เอาไปแง้มไว้สักหน่อยนึงหนูก็ไปแง้มไว้พอเสร็จนอนได้ไปประมาณน่าจะตกประมาณ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะหนูก็หลับใกล้จะสนิทแล้วหนูได้ยินเสียงตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ตรงกลางนั่นคือพี่ตาเขาดิ้นหนูก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรวะแล้วเขาก็สวดมนต์สวดคือในภาษาที่เขาสวดจับใจความว่าเป็นชินะบัญชรพี ่ จับใจความในท่อนหนึ่งว่าเป็นชินะบัญชรแล้วกำลังจะต่อด้วยพาหุงแล้วเขาก็สวดแล้วก็ดิ้นดิ้นดิ้นมือเท้า พี่นึกถึงคนที่สมมติเหมือนโดนบีบคอแล้วขาจะตึงเหยียด คืออาการทุรนทุรายอ่ะ ชี้ไปแบบปลายเท้าก็คือจิกถ้าเราจิกเนี่ยคือตะคิวแน่นอนแต่เขาจิกได้แบบหนูก็ลุกขึ้นนั่งเลยนะพี่หนูก็ปลุกเขาพี่พี่ตาพี่ตาหนูก็บีบทั้งบีบทั้งปลุกทั้งเรียกแต่ขอโทษเธออีกคนนึงคือพี่ฝนยังคงนอนตะแคงเข้าฝาผนังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่เขาดิ้นจนแบบเสือเรานอนเสือเลยในที่เราถือสิ่งไปเสือนี่กระจัดกระจายกระปุกน้ำกระติกน้ำที่เท้านี่คือกระจัดกระจายหมดละแต่พี่ฝนก็คือแบบนอนชิดนิ่งไม่ไหวไม่ติ้งหนูหมู่บ้านเฮ้ยเราจะทำยังไงดีหนูก็ปลุกนะวินาทีนั้นก็คือยังไม่ได้คิดว่าจะไปเรียกหรือไปตามใครนะคะเพราะมันเงียบบรรยากาศวัดปฏิบัติธรรมคือเงียบสงัดอยู่ค่ะเขาก็ดิ้นเขาก็สวดแล้วมือเขาเนี่ยกำกอดไว้หน้าอกเป็นเครื่องหมายกากบาทอะค่ะที่เหมือนทุบหน้าอกจิกหนูลุกขึ้นมานวดแขนนวดขาแล้วก็เรียกพี่ตื่นนะพี่ตาได้ยินยุ้ยไหมฟังนะพี่ได้ยินหนูไหมเขาก็สักพักเหตุการณ์เกิดขึ้นร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วพี่หนูก็สติไม่มีคือ ที่เขาทุรนทุรายแบบจิกอยู่งั้นน่ะนะ ที่เขาทุรนทุรายแล้วเขาก็ตาปิ่มน้ำตาเขานี่ไหลออกมาทั้งสองข้างแขนเขานี่จิกแล้วเขาก็เท้าที่ตึงๆแล้วเขาพยายามเหมือนดันเหมือนถีบเหมือนทุกอย่างที่เขาจะเอาตัวรอดทุรนทุรายในความรู้สึกหนูนึกว่าเขาฝัน เออใช่มันไม่ใช่อาการของคนที่แบบละเมอหรือว่าเพ้ออะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหม เราก็พยายามจะปลุกแล้วก็นวดนวดให้ยืดเพราะเรากลัวเขาเป็นตะคิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนิ่งนวดนวดแต่พี่ฝนก็คือฉันนิ่งอ่ะฉันไม่รับรู้ฉันอะไรทั้งสิ้นนอนตึงของฉันปกติหนูก็บอกพี่ฝนพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนิ่งสักพักนึงพี่ตาเนี่ยค่ะสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นนั่ง เฮ้ย นั่งก็แบบนั่งแล้วทำหน้าเลิกๆแต่ใจเขาไปจิกอยู่ที่พี่ฝนอ่ะจิกอยู่ที่พี่ฝนเลยนะหนูก็บอกเฮ้ยพี่เป็นอะไรพี่ฝันร้ายเหรอพี่ใจเย็นๆนะคะฝันร้ายใจเย็นตั้งสติมันคือความฝันเขาก็มองหน้าหนูแล้วเขาก็จิกไอ้จิกเสือค่ะจิกเสือแบบเสือนี่คือกระจุยกระจายหมดนึกอารมณ์เสือวัดออกใช่ไหมคะจะเป็นผืนพอดีคนนอนนะแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆลูบเสือแล้วเขาก็นั่งตั้งสติแล้วเขาบอกว่าหนูมีหนังสือสวดมนต์ไหมพี่ขอหน่อยหนูให้เขาพี่ไม่สบายไหมพี่ให้หนูไปตามแม่ชีไหมพี่ให้หนูไปบอกแม่พาไปวัดไหมไปพาไปโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวพี่ขอตั้งสติแป๊บนึงหนูถ้าพี่ไม่ไหวเดี๋ยวพี่บอกเขาก็นั่งเขาก็สวดมนต์แต่ตาเขาจะทำเลืองมองพี่ฝนตลอดเหตุการณ์ในความคิดหนูบอกพี่ฝนทำไมใจดำจังวะคนจะเป็นจะตายทำไมไม่แบบลุกขึ้นมาช่วยเรา คือปกติขนาดเนี้ยมันต้องตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะมันต้องลุกขึ้นมารับรู้สถานการณ์อ่ะเออ ถามเราสักหน่อยว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรน้ำใจถึงจะชอบไม่ชอบเขาหรืออะไรยังไงก็ช่างแต่พี่ตาเนี่ยแกเป็นคนพูดมากพูดไม่หยุดอะค่ะเขาหนูก็คิดว่าจะอาจจะไม่ชอบตรงนี้ด้วยมั้งก่อนหน้านี้พอเสร็จแล้วพี่ตาเขาบอกว่ายุ้ยพี่ขอเปิดไฟนอนได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยได้สิพี่เพราะว่าเราคิดว่าคนฝันร้ายมันต้องเจออะไรที่เล่าให้เราฟังไม่ได้เราขอความสว่างแล้วก็คือหนูก็นอนมองเขาก็มองตาหนูคือในตาที่เรามองกันเหมือนเรามีอะไรที่อยากจะพูดกันนะพี ่แ ต่มันพูดไม่ได้เหมือนมันเลยฉันอยากเล่าเหลือเกินในตาของพี่ตาของหนูก็เธอเป็นอะไรแต่เขาก็ไม่พูดแต่คุณฝนก็นอนตะแคงคนอะไรนอนตะแคงได้ตลอดเวลาแล้วตะแคงหันฝาเข้าหาฝาผนังตลอดนะพี่นึกภาพนอนหนุนแขน คือ กระหมอนแล้วก็นอนตะแคงเข้าไปหันเข้าไปในฝาผนังพอเช้าขึ้นพี่ตาเนี่ยลุกก่อนใครเพื่อนเลยไปอาบน้ำเตรียมทำวันเช้าหนูก็พูดกับพี่ฝนว่าพี่ฝนเมื่อคืนพี่ตาเขานอนละเมอนั่นนี่โน่นไม่มีเสียงตอบรับเหมือนไม่ได้ฟังในสิ่งที่หนูพูดเหมือนหนูพูดอยู่คนเดียวท ั ้งเพราะเขาเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วใช่ป่ะพี ่ครับ หนูใส่เด็กคนเนี้ยฉันไม่ครบหรอกว่ะไม่มีน้ำใจอะไรเลยอ่ะคนจะเป็นจะตายหนูก็คิดไปแล้วแต่หนูก็ไปอาบน้ำแต่งตัวทำวันเช้าพอดีวันนั้นมีโอกาสได้บวชพับพระ9รูปทีนี้ทางแม่ชีทางวัดก็ขอแรงของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมไปทำโรงครัวค่ะเป็นแกะกระเทียมทำนั่นทำนี่ในโรงครัวเพื่อจะเตรียมอาหารไว้สำหรับบวชพระใหม่ค่ะหนูก็จ้องละว่าพี่ฝนอยู่นู่นพี่ตาอยู่นี่หนูเข้าประกบพี่ตาเลยหนูคล่องใจคือฉันอยากจะรู้ว่าคุณเป็นอะไรฝันอะไรหนูก็เข้าไปถามเขาว่าตา หนูรบกวนถามหน่อยพี่พอจะเล่าให้หนูฟังได้ไหมเขาก็เลิกลักเลิกลักเลยเขาก็มองไปที่พี่ฝนพี่ฝนก็จิกตามองมาทางนี้ว่าจะคุยอะไรกันจะดีชาฉันไหมอะไรเนี้ยเขาก็เลยสะกิดหนูให้ไปอีกทางนึงทำท่าไปนั่งแกะกระเทียมอีกข้างนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ไม่อยากเล่าตรงนั้นกลัวคนมันแตกตื่นเพราะนั่งกันหลายคนพี่ยิ่งฟังพี่นะหนูมาปฏิบัติธรรมที่นี่นานหรือยังหนูมา3วันหรือ7วันหนูก็บอกว่าพี่ตาหนูมา3วันคืนนี้คืนสุดท้ายที่หนูไปนอนวัดเดี๋ยวเสร็จจากเนี่ยบวชพระเสร็จอ่ะหนูก็จะลากลับแล้ว ครับ เพราะว่าพรุ่งนี้หนูมีงานพอเสร็จแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่เล่าอะไรฟังหนูจะเชื่อไหมหนูจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างแต่หนูอ่ะไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะเดี๋ยวคนที่นี่เขาจะกลัวหนูก็เลยบอกเอาพี่เล่าเลยค่ะเอาที่พี่แบบตอนที่ฝันอะไรอ่ะหนูก็ถามเผื่อหนูจะซื้อหวยมั่งก็ขำๆไปนะคะมันไม่ใช่ตลกเลยเขาบอกเนี้ยมีรูปไหมเมื่อคืนที่ต่อสู้กับอะไรพี่ได้ยินตั้งแต่ยูเรียกพี่พูดแล้วขนลุกพี่ได้ยินตั้งแต่ยูเรียกพี่พี่ได้ยินตั้งแต่ยูบีบแขนพี่รู้สึกว่ายูบีบแขนพี่บีบขาพี่จับหน้าพี่รู้สึกหมดแต่พี่ไม่สามารถตอบโต้หรือบอกอะไรยูเลยได้เลยเพราะพี่กำลังสวดมนต์อยู ่ หนูก็เลยแล้วเป็นอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นยุ้ยนอนกับพี่ฝนเนี่ยนานหรือยังอ๋อเนี่ยคืนที่3พี่พี่ไหมแล้วหนูไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับหนูเลยเหรอหนูบอกไม่มีนะพี่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแค่นั้นเองแต่เขาก็ใจดำเมื่อคืนที่ไม่สบายก็น่าจะลุกขึ้นมาดูมั่งเขาไม่ได้ไม่ลุกขึ้นมาดูหรอกยุ้ยเขาเป็นคนทางพี ่ หนูก็เลยบอกเฮ้ยทำอะไรหนูก็ตกใจนะเขาจะทำพี่เท่าที่หนูดูเขาก็นอนเฉยๆนะพี่หนูก็เริ่มคิดละยี่นี่นี่เป็นอะไรใส่ความเขาเขานอนเฉยๆคือความรู้สึกหนูก็แบบต่อต้านแล้วเนาะเขาเสร็จเขาบอกว่าเขาอะเป็นปอบบอกว่าปอบอะไรอะพี่หนูก็เลยพูดอย่างนี้ หมายถึงพี่ฝนเนี่ยนะ ใช่ค่ะเขาบอกว่าพี่ตาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นปอบ อ หนูก็เลยคือเราอะจะเป็นอยู่ในผู้หญิงในยุคที่สมัยใหม่มาแล้วนะพี่เนาะ ใช่ คำพวกนี้ก็คือเคยได้ยินแต่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังก็เป็นสิ่งที่เล่าต่อๆกันมาสำหรับเราก็ยังคิดว่าในภาพของเราก็จะเป็นปอบหยิบพี่นึกอารมณ์ออก เออก็คือเราดูหนังยุคที่เป็นปอบหยิบมันก็จะชบเนี่ยเออ ใช่วิ่งไล่อะไรอย่าง เ งี้ยเราก็อยากคุณอยากเล่าคุณเล่ามาเราก็เขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะพี่ฝนน่ะนั่งดูเขานั่งชันเท้าขึ้นขาข้างนึงแล้วก็ให้เป็นหมาดำมาขย่ำเขาหมาดำตัวใหญ่ๆขายาวๆแต่พี่สู้สุดฤทธิ์เลยยุ้ยแต่พี่แปลกใจว่าไปยุ้ยมองไม่เห็นกระทั่งที่พี่หันแต่ในตอนที่เขาเป็นนะพี่นะเขาจะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาม ัน เขาแบบดูนี่ตลอดเลยนะแต่ว่าตาเขาไม่ได้ลืมขึ้นแต่หนูบอกว่าหนูก็ไม่ได้เห็นอะไรนะพี่หนูปลุกพี่ตั้งแต่พี่เสียงดังเพราะหนูจะเป็นคนตื่นง่ายมาก อ ันนี้เขาบอกว่าจริงเขาอะปล่อยของใส่พี่เต็มๆเลยเมื่อคืน อ ะที่เจ็บจุกที่เจ็บหน้าท้องที่เจ็บไปหมดพี่สู้กับมันพี่จุกไปหมดแล้วยุ้ยพี่หายใจจะไม่ออกเมื่อเช้าจะลุกขึ้นไม่ไหวจะต้องลุกเดี๋ยวพี่ย้ายจะนอนพี่จะไม่นอนเขาเลยให้พี่นอนใต้ถุนกุฏิพี่จะนอนพี่ไม่ไปนอนเด็ดขาดถ้าเรือนนอนเต็มพี่นอนไหนก็ได้นอนในโรงครัวก็ได้พี่ไม่นอนเด็ดขาดเขาพูดเหมือนคนเสียสติอะพี ่ แล้วหนูบอกว่าใจเย็นนะคะพี่ตาใจเย็นๆพี่ตาฟังหนูตั้งสติก่อนพี่เห็นอะไรบ้างนะพี่เล่าให้หนูฟังอีกรอบเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นั่งหัวหลอกเขาแล้วหมาดำขย้ำเขาเหมือนบอกให้มันทำเขาอ่ะมันจะให้เขาเนี่ยตอนที่ยุ้ยปลุกอ่ะสองคนเนี้ยทั้งหมาทั้งคนทั้งพี่ฝนเนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งหนูเลยไม่ได้มองมาทางหนูเลยคือจะเอาเขาให้ตายจะเอาให้เขาให้แบบตัวแข็งตายเขาสู้ที่ในภาพที่หนูเห็นกับสิ่งที่เขาเล่ามันเป็นช็อตเดียวกันเลยคือเขาเหมือนคนจะตายที่หนูรู้ไปแล้วหนูจะวิ่งลงไปตามแม่ขี่ให้พาเขาไปโรงพยาบาลแล้วค่ะสภาพที่หนูเห็นไม่น่ารอดแต่เขาหลุดมาได้เขาบอกพุทธคุณพุทธคุณช่วยพี่ไหมหนูเชื่อพี่นะพุทธคุณช่วยพี่ที่สวดมนต์พี่สวดมนต์ตลอดแล้วเขาบอกหนูก็บอกว่าเอ๊ะพี่หนูแปลกใจอย่างถ้าเขาเป็นแล้วทำไมหนูไม่เจอหนูนอนกับเขา2วันก่อนที่พี่จะมาถูกไหมคะ ครับ หนูนอนกับเขาตั้ง2วันเขาก็ยังคงนอนหันหน้าเข้าฝาผนังเว้นช่องว่างไว้กั้นกระเป๋ากั้นหนูไม่เจออะไรเลยพี ่ เขาก็บอกว่าหนูอาจจะมีของดีมั้งอาจจะมีอะไรปกปักรักษาหนูอยู่แต่พี่เรื่องแบบนี้มันพี่เจอบ่อยมากที่พี่มาบวชอ่ะเพราะพี่อยากให้ตัวเองมี พุทธคุณธรรมคุณอยู่ที่ตัวอยากรักษาศีลเพราะเจอเรื่องแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้เล่าต่อว่าเจออะไรนะคะหันไปทีพี่ฝนก็ยังคงแอบมองหนูกับพี่ตาอยู่ว่าคุยอะไรกันตั้งแต่ฟังเรื่องพี่ตาเล่าจากที่หนูรู้สึกว่าเฉยๆกับผู้หญิงคนนี้หนูกลัวมากเลยพี ่ กลัวแววตากลัวกลัวแบบที่ผ่านมาเราอยู่กับเขาเขาทำอะไรใส่เราบ้างหรือเปล่าคิดไปตั้งแต่นานาคือวันที่จะศึกคือไม่มีความสุขเลยวันที่จะลาจากบวชนะคะ ค ือไม่มีความสุขเลยแล้วพี่เขาจากคนที่เป็นคนพูดมากสดใสร่าเริงเขาดูเงียบไปนะคะพี่ตาดูเงียบดูแบบเขาเหนื่อยเขาไม่สบายดูแบบยังไงเหมือนคนจะหมดแรงอะค่ะเขาก็ค่อยๆเอากระเทียมไปเก็บหนูบอกพี่ไม่ไหวพี่บอกแม่ไปพักได้นะเดี๋ยวก่อนยุ้ยจะกลับอะยุ้ยช่วยพี่อย่างนึงนะช่วยพี่ย้ายลงนอนทีพี่จะไปนอนกับแม่ชีพี่ถามแม่ชีว่ามีที่ว่างที่นอนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไปช่วยเก็บของเก็บลกหน้าสงสารแต่ในสิ่งที่พี่เขาเจอคือเราไม่ได้เจอแต่เราเห็นที่เขาดิ้นทุรนทุรายแล้วว่าระหว่าง2คืนที่ผ่านมาคือหนูรู้สึกหนูโชคดีมากแต่เราก็ไม่รู้ด้วยอะไรที่เขาเจอนะคะแต่สำหรับเราแต่หนูว่าจะไปไหนถึงหนูจะบวชอะไรนี้พระพุทธที่หลวงปู่ให้มาติดตัวอยู่แล้วหนูที่หัวนอนตลอดติดตัวแพ้ก็ติดนอนไม่รู้แต่สิ่งที่เราเจอคือมันหนูยังติดในความรู้สึกเมื่อวันก่อน คุณยุ้ยคุณก่อนนะคุณยุ้ยตอนนี้สัญญาณมันเบียดมากตอนนี้คุณยุ้ยอยู่ในห้องหรืออยู่ตรงไหนหรือเปล่าผมรบกวนขยับตัวอีกสักนิดนึงหาสัญญาณนิดนึง ได้ยังคะ โอเคชัดเจนแล้วครับ ค ่ ะ ค ือหนูยังจำเหตุการณ์นั้นได้ดี 2-3 วันก่อนนะคะได้ไปซื้อน้ำไปทำบุญนะคะยังมองเรือนนอนที่ตัวเองนอนยังมีความรู้สึกจำทุกเหตุการณ์จำหน้าพี่ฝนจำหน้าพี่ตาได้แล้วก็มีคำถามอยู่ตัวเองตลอดว่าเหตุการณ์นี้ทำไมเกิดขึ้นกับคนที่เพิ่งมาแล้วเราอยู่กับเขา2วันทำไมเราไม่เจออ ืมก็คือหลังจากนั้นคุณยุ้ยก็ลากลับถูกไหม ลากลับพี ่แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ตาได้ย้ายคือพี่ตาเนี่ยย้ายที่นอนแต่ไม่รู้หลังจากนั้นพี่ฝนเนี่ยยังอยู่แล้วใครมาร่วมห้องนอนก็ไม่รู ้ใช่เขาบอกว่าเขากลับแต่สิ่งที่เขาพูดเรามาย้อนฟังตอนนั้นเราฟังก็คือฟังผ่านๆแต่พอเรามาย้อนเทปเหมือนเรามาดูซีดีเรื่องนึงซ้ำอีก เหมือนว่าเรามาประมวลผลหลังจากเกิดเรื่อง เขาพูดตลอดว่าเขาอยู่บ้านไม่ได้เขาร้อนเขาอยู่บ้านไม่ได้เหมือนเขาไม่มีความสุขจะมีองค์มาลงเขาต้องมาอยู่ที่แบบนี้ต้องมาอยู่วัดแล้วเขาอยู่วัดไหนก็ไม่ได้เขาต้องมาอยู่วัดนี ้ ที่คนที่มีพฤติกรรมแปลกๆคือการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนมากคนที่มาปฏิบัติคือจะไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนมาจากทุกที่ทุกสาธิตมาแลกเปลี่ยนความรู้ว่าฉันมาจากที่นี่ที่โน่นนะมาคุยจับกลุ่มมากินข้าวมาทำกิจกรรมร่วมกันแต่เขาไม่เคยที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับใครตักข้าวจะกินแค่มื้อเดียวใช่ไหมคะนอกนั้นจะเป็นน้ำปั่นจะกินแค่เช้าเขาจะไปกินอยู่คนเดียวพวกหนูจะเป็นกลุ่มจะมีการคุยทักทายกันทำความรู้จักแล้วเขาก็พูดอยู่เสมอว่าเขาอ่ะมีสามีมีลูกแต่ไม่สามารถอยู่ได้หนูก็งงมากเลยว่ามันร้อนขนาดนั้นคือในความรู้สึกเราเหมือนแบบเขาเป็นคนที่แปลกเขาเป็นโรคจิตก่อนหรือเปล่าบางทีเราแอบคิดเนาะทำไมคนเราอยู่บ้านนี่มันมีความสุขที่สุดแล้วทำไมถึงอยากมาอยู่ที่แบบนี ้ ที่จำกัดการกินการเดินการนุ่งการทุกสิ่งทุกอย่างคือเรามาปฏิบัติ3วันเนี่ยคือเราแบบทั้งทุกข์ทั้งสุขมันอยู่ด้วยในที่เดียวกันแต่เขาจะมาอยู่เนี่ยคือมันคืออะไรแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือพี่ตา ใช่ เขาดูแบบพี่เหมือนคนเสียสติสตันไปพักนึงเลย แล้วคือเขาเพิ่งมาด้วยนะ ใช่ค่ะเขาเพิ่งมาแต่ในใจหนูก็นั่งอยู่รู้ว่าเขายังไม่ได้ไปรับสินแปด ใช่จริงจริงก็คือจริงจะบอกว่าพอพี่ตาเขาพูดประโยคที่ว่าตัวเราอะตัวคุณยุ้ยเองอะมีของดีปกป้องก็เลยจะย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอวันที่คุณยุ้ยมาถึงก่อนที่จะได้มานอนที่ห้องนอนโรงนอนเนี่ยเราต้องไปรับศีล8ต้องบวชก่อนถูกป่ะ ใช่หนูมาแต่เช้าแต่พี่วันตกดินแล้ว เป็นไปได้ว่าตลอดกี่คืน2คืนหรือ3คืนนะ 2คืนค่ะหนู ก็คือเท่ากับ2คืน3วันถูกไหม ใช่ค่ะ เราคือเราถือศีล8เท่ากับว่าเราบวชแล้ว เหมือนว่ามันก็มีอะไรปกป้องเออแต่ประเด็นที่แปลกใจอ่ะคือประเด็นที่พี่ฝนน่ะเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านไม่ได้อ่ะเขาร้อนน่ะเออแปลกอ่ะแต่กลับมาอยู่วัดได้เออ หนูพอจบจากเรื่องนี้หนูก็โทรไปเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่หนูฟังแม่หนูเรียกขวัญใหญ่เลยขวัญกลับมาบ้านนะลูกไปอยู่กับคนอย่างนั้นได้ยังไงหนูก็คือแบบเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาเป็นจริงอย่างที่ตาเขาพูดหรือเปล่าอะไรโอ้แม่หนูก็กลัวไปพักนึงเลยอะค่ะ คือเพราะจริงๆเนี่ยคือถ้าเรานึกถึงสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยคือพี่เองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเฉียดนะใช้คำว่าเฉียดจะไปหลายหนก็ลองแบบว่าศึกษาลองอ่านดูก็บอกว่าการไปปฏิบัติธรรมมีหลายแบบมีการไปนั่งวิปัสสนาบางที่ก็จะถือศีลที่เป็นห้ามพูดถูกไหมห ้ ามพูดห้ามคุยกันซึ่งเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยการไปปฏิบัติธรรมก็น่าจะเป็นคนที่อยากไปปฏิบัติธรรมจริงๆคนที่อาจจะมีเรื่องมีต้องการความสงบต้องการให้ใจสงบไป ต้องการสติต้องการอะไรเงี ้ ย แต่พอฟังยุ้ยเล่าอ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยมีคนที่หนีอะไรมาก็ไม่รู้ว่าเขามาปฏิบัติธรรมด้วยอ่ะเออ คือแวบแรกด้วยรูปร่างลักษณะทุกอย่างที่บรรลุรวมคำพูดจะนึกว่าเขาเป็นจิตอ่อนๆหนูมอง เข้าใจแบบนั้นเออตอนแรกคิดแบบนั้นนะ เข้าใจว่าอ๋อเขาคงจะทุกข์หรือว่าโดนอะไรทำมาที่แบบจิตใจรับไม่ได้มาอยู่ในที่แบบนี้เราก็จะไม่ถือสาในสิ่งที่เขาพูดแต่พอเราถามเนี้ยไปเขาก็เริ่มพูดเหมือนเขาได้ปล่อยฉันอยู่บ้านไม่ได้นะฉันนั่นฉันนี่นะแต่เขายอมที่จะพูดกับหนูคนเดียวนะพี ่ แต่พี่ตาตัวนี้ถามคำต่อคำแล้วพี่ตาเข้ามาเขาก็จะนั่นนี่นู่นคือเขาเป็นคนพูดเยอะค่ะแต่ทำไมถึงที่ความจริงน่าจะมีหน้าต่างตรงนั้นตรงนี้แต่ซึ่งเราสมถะละมาในที่เนี้ยคือศีล8นี่คือทุกอย่าง ครับ นอนฟูกไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้คือเรารู้เลยว่าเรามาเหมือนเราแบบบริสุทธิ์จริงๆแต่เข้ามานั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ถามพี่ฝนแล้วพี่คุณพี่อยู่ที่ไหนมาเมื่อไหร่ไม่ตอบ แล้ว ตอบไม่พูด เออแล้วสุดท้ายที่บอกว่าเราได้กลับไปทำบุญถวายน้ำไปบริจาคน้ำเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปถามเรื่องราวว่าพี่ฝนยังอยู่ไหมหรือยังไง ไม่เจอเลยเพราะว่าไม่ได้ถามใครเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นที่ไปก็มีผู้ปฏิบัติประมาณ10คนทั้งหญิงและชายรวมกันคือน้อยเพราะว่าเป็นช่วงทำงานเนาะ ครับ หนูก็ยังมองหาเขาอยู่นะว่าเขายังอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เจอ แล้วก็ไม่ก็คือเท่ากับว่าเราไม่รับรู้เรื่องเขาอีกแล้วไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู ้ใช่ค่ะไม่ได้ถามนะตรงนั้นเลยเพราะว่าเป็นเพราะว่าณคืนนั้นเรารู้กันอยู่3คนด้วยค่ะหนูก็ไม่ได้ไปเล่าให้แม่ทีหร ือ ไปเล่าให้คนอื่นฟังกล ั วคนอื่นจะกลัวไงค่ะ ก็ คือจบกันที่เรา3คนคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือพี่ตา โอ้ถือว่าแบบโอ้โหเหมือนจะมาหาที่สงบแต่มาโดนอะไรแบบนี้ก็แย่เหมือนกันเนาะ เขานี่หน้าเขาจิตถอดสีเลยนะพี่จากวันที่เขามาน ี ่พูดเก่งๆเขาไม่พูดไม่จากับใครเขาเงียบไปเลย มีข้อความส่งมาคิดเหมือนผมเลยบอกว่าเธอเล่าได้ดีมากผมเชื่อสนิทใจเลยถ่ายทอดได้ดีมากจริงจากคุณเรียกร้องอิสรภาพจริงคุณยุ้ยเล่าดีจังเลยอ่ะเห็นภาพเลยอ่ะ สิ่งที่เราเจอ ลุกเลยอ่ะเออ เราได้เจอดีกว่าคนที่มาเล่าให้เราฟังถูกไหม โอ้ แบบยุ่งยากการ ครับ ตอนนี้เปิดแอร์18องศานี่แบบ19องศานี่แบบเย็น โอ้เอา ขนลุก เอาเป็นว่าพอเล่าเรื่องนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราฟังเรื่องคนอื่นดูบ้างลองฟังประสบการณ์คนอื่นดูบ้างว่ามันจะขนลุกแบบเราหรือเปล่านะอยู่กันไปยาวๆนะคืนนี ้ นะขอบคุณมากนะครับคุณยุ้ยสนุกมากเลยอ่ะเรื่องแรกก็แบบโอ้ขนลุกแล้วอ่ะนะมีโอกาสโทรมาเล่าอีกนะ สวัสดี คร ับ สวัสดีครับโอ้โหบอกเลยว่ามากุมบังเขียนวันที่พี่ป๋องจัดนี่เรื่องแรกก็พาขนลุกตลอดเวลาแล้วนะ การที่ต่างคนต่างมาอยู่ในสถานที่เดียวกันคุณเชื่อได้อย่างไรว่าคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ลองสังเกตดูดีๆครับลองวิเคราะห์ดูดีๆว่าคนคนนั้นยังมีลมหายใจอยู่และนี่คือความน่ากลัวตื่นเต้นทาง Channel ของเรา The Shock 13อย่าลืมติดตามนะครับเรื่องราวสยองขวัญมีให้ชมกันทุกวันที่นี่และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นรายการโปรดของคุณกับ The Shock 13ครับ The the shock.